بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور تبوک میں تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ 6 علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکیں گی قیامت نہیں آئے گی. اس میں سے 3 علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی، اور 3 ہیں یہ آخری زمانے کی علامتیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ثم استفادت المال حتی یعطى الرجل 100 دینار فیصلوا ساخطا. اتنا مال ہو جائے گا عرب نے، اتنا ظاہر بات ہے یہ عرب سے مراد وہی ہے عرب، جزیرہ نما عرب، اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے وہاں پر پانی کی طرح پھیل رہا ہے، مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا مجھے، کچھ بھی نہیں دیا. 100 دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شے. ثم فتنۃ لا یبقی بیت من العرب الا دخلت ہو. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. یہ مغربی تہذیب کا فتنہ، اریانی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، کوئی گھر جو ہے بچا ہوا. گھر گھر میں جو ہے، میں نے تو خود دیکھی ہیں جا کر، گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں، گھر گھر کے اندر بار ہے، اپنی جگہ پر ہے چھپا ہوا. لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پہ فحاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے، اور ان عرب عمارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں کوئی فتنہ داخل نہ ہو جائے. ثم ہدنۃ، اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہاری، تکون بینکم وبین بنی الاصفر، جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں وائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی. فیغدرون، لیکن ایک موقع پر آ کر وہ صلح توڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے. فَيَادُونَكُمْ تَحْتَ 80 غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ 12 نَفَرًا الفا، کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی. 12 × 8 = 96، تقریباً 10 لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہوگا. یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پوچھا گیا ہے کہ کس کے لیے تیاری ہم ہو رہی ہے، یو ایس ایس آر تو تحلیل ہو چکا، ختم ہو چکا، تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہے، تمہارا دیا ہوا کھا رہا ہے، لہذا اس کے اندر تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو، اب کس کے لیے؟ انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فلسطینیوں کے مابین، اگر یہ آگ بھڑک اٹھی، کبھی اگر قبت الصخرہ گرا دیا گیا، مسجد اقصی گرا دی گئی، پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ. اسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، عظیم ترین جنگ.